Damos paso a nuestro espacio de entrevistas da Radio Municipal do Porriño. Hoxe temos o teléfono a Montserrat Carrera, responsable en Política Social de Comisión Sobreiras na comarca, para que nos poña o día sobre a situación dos 27 despedidos de Frigolouro Coren, o panorama laboral no Porriño nestes tempos de crise e a opinión do sindicato sobre as medidas en materia de emprego que está a levar a cabo o goberno local. Bos días, Montserrat. Bos días. Imos comezar falando dos 27 despedidos de Frigolouro. Hai xa dous meses que os traballadores están na rúa e seguen a organizar protestas e a colocar pancartas de denuncia. Que piden exactamente a empresa a estes traballadores? O que piden a empresa a estes traballadores é que sean readmitidos. Nós temos dous frentes abertos en Frigolouro. O primeiro é do que ben estás falando, que o despido dos 27 compañeiros. Por isto xa se fixeron tres manifestacións, diversos paros na empresa, xuntanzas con políticos, administración, etc. E a maiores é un tema que neste momento está no xuzgado. Pero hai un segundo frente, que será nun futuro, pensamos que non lonxano, porque Frigolouro é unha empresa construída fai moitos anos, que se dedica a diversos tipos de elaborados, e que tendrá que invertir na mellora das instalacións. Pero, por outra banda, esta empresa está situada no núcleo urbano, ten un terreo apetecible para as constructoras e ten problemas coa veciñanza polos cheiros e o ruido. Entón, a nosa pregunta é, Frigolouro apostará por modernizarse e continuar ou estaremos ante un novo caso de deslocalización? En canto ao primeiro, a primeira das denuncias, en canto aos despidos, xa está por vía xudicial, como ben dicías. Había previsto un xuízo para este luns? Sí, para esta semana. E que se prevé que ocorra? ¿Están positivos os traballadores? Por suposto, estamos positivos. Uh-huh. E a maiores, a partir da semana que ven, contase facer outro tipo tamén de accións. Ainda non sabemos cales, porque se van a reunir para iso. E en caso de que a xustiza non lle dé a razón aos traballadores, que alternativa lles queda? Ese será un tema que se estudiará chegado o momento. En canto ao segundo dos temas, en canto un pouco ás instalacións de Frigolouro, a empresa está disposta a asumir esta modernización? Eso que nós non sabemos. Non mostrou aínda ningunha resposta ante isto? Que aínda non se sabe e é un tema, unha preocupación que temos aí, que é unha empresa que conta con aproximadamente 450 traballadores. E os traballadores, os 27 traballadores, algúns que xa levaban 40 anos na empresa, sí, e algúns máis, denuncian sobre todo que fosen despedidos de maneira individual e non a través dun expediente de regulación de emprego, un ERE. Uh-huh. Para poñer en contexto os ointes, e que consiste exactamente un ERE e cando pode unha empresa aterse a él? Un ERE é unha acción que se fai para que, por motivos, por exemplo, neste caso económicos, poida ser viable a empresa. Entón, temos tres tipos de eres. Os eres de extinción, os eres de extinción, que o que se fai mandar a xente fora, os de reducción de xornada, que o que se fai é que se considera que pode ser viable a empresa traballando menos horas, e un último, que é o de suspensión, que durante X tempo a xente se vai ao desempleo. No Porriño hai uns 100 traballadores afectados por ERE, que é unha cifra moi superior a outros concellos da zona. Están a abusar as empresas do concello desta vía co fin de reducir gastos en detrimento dos dereitos dos traballadores? Nós queremos pensar que de verdad se está facendo por unha situación do momento que é pa procura dunha solución, é dicir, para non chegar o despido dos traballadores. Uh-huh. Queremos pensar eso. Entón, veno máis ben como unha vía dun acordo entre traballadores e empresa. A ver, si temos que escoller entre cos traballadores se queden sin os seus postos de traballo, hai que pensar que este tipo de accións, neste tipo de accións teñen que facer un esforzo a maiores, tanto a administración como o traballador. Porque o traballador, para o traballador está correndo o seu paro. E, aparte, se non se negocia no ERE, vai a cobrar menos tamén. Entonces, desde o momento que un esforzo dos dous, se supón que é para darlle viabilidade á empresa. E tal como está a situación no Porriño, prevese que a cifra de afectados por ERE vai en aumento nos vindeiros meses? Neste momento, tal e como está a situación, pode darse o caso. Así, unha visión un pouco xeral, cales serían as empresas porriñesas máis afectadas pola crise? Neste momento, as empresas máis afectadas pola crise son as empresas do metal con diverso tipo de fabricación. Neste tempo de crise son moitos traballadores afectados. Cales son as queixas máis frecuentes entre os traballadores? De que maneira viron reducidos os seus dereitos? A queixa, a ver, primeiro máis que queixa hai medo. Os que teñen un posto de traballo a perdelo. E a maiores que unha das queixas que teño moi encima que dicen é que agora mesmo, si digo esto non é así, o que me dicen é si ti non estás de acordo, xa sabes onde está a porta. Uh-huh. Eso é un dos principais problemas que teñen coa empresa. Ainda fai un rato viu aquí un caso de un traballador con unhas vacacións e o empresario lle dixo así, mira, el tiña as vacacións todas planificadas e lle dixo, mira, neste momento non pode ser, as cousas non están para eso e claro, el estaba fastidiado porque tamén tiña os seus dereitos e as súas vacacións programadas. Uh-huh. E o voso parecer que debería facer o goberno local presidido por Nelson Santos para botar unha man aos traballadores no caso do concreto do Porriño? Todo o que, todas as iniciativas que axuden os traballadores a encontrar un emprego ou a que as empresas continúen, eso todo é positivo e desde Comisións Obreras o valoramos moito. Entón, o feito de que o goberno local apoie os emprendedores é algo positivo. Uh-huh. Hai que animar a xente a ser emprendedora a pesar deste tempo de crise, é dicir, ver unha oportunidade neste tempo, tal vez. Está claro, ainda fai pouco vi un periódico que hai moita xente que se arrisca e que lleva e ben. Nos temos unha compañeira que leva temas de autónomos e está satisfeita con moitos casos que se levan a cabo e me parece estupendo que a xente busque que teña iniciativa, que tire para adiante nesta época. E tamén dende a Concellería de Emprego e Formación do Porriño, estás a formar os porriñeses con diversos cursos e talleres para facilitar a súa incorporación laboral. Considera que son de utilidade e cumpren o seu fin? Volvo a repetir o mesmo. Todo o que sea para axudar e colaborar coa búsqueda e a procura de emprego, todo eso é positivo. Todo. Uh-huh. Con respecto ao Concello, o que nos gustaría é que tanto a nivel de formación como a nivel de empleo que publicitase máis a información que teñen para que chegue a todas as persoas. E outra cousa é que as diversas convocatorias que conteñan uns plazos de tempo máis razoables para que todos cumplan os requisitos poidan participar na selección, porque temos a traballadores que veñen por aquí que se queixan de eso, de que non lle chega esa información. Acabas de recalcar unha idea importante, non sei se para rematar xa vos gustaría destacar unha outra idea ou un tema que non se tocara ou petición. Para rematar, si me deixas 2 segundos, primeiro eso, que todo que sea axuda por parte do Concello, estupendo, para todos. E como estamos vivindo un momento de crisis moi, moi importante, quería, si me permites desde as ondas, sí, claro. Comisións Obreras, diante da reforma da Constitución patada polo PP e o PSOE, exiximos, como UGT, a convocatoria dun referendo para que poidan pronunciarse a ciudadanía. Entonces, por eso pediría a toda a ciudadanía de Porriño que viñeran con nós a concentración do día 6 de setembro a 7 da tarde diante do edificio da administración, porque para isto, como para outras cousas, como para a loita contra os despidos, etcétera, a forza e a unión é fundamental. Aí queda dito. Moitas grazas, Montserrat Carrera, responsable en Comisións Obreiras de Política Social na comarca. Un saúdo. Moitas gracias a vos. Un saúdo. Hasta logo, outro.